mahal sa'yo. Babae ako, nauunawaan ko. Damdamin mo sa kisalat sa pag-ibig. Ako'y handa nang magtiis. Wala nang ibang tibok ang puso ko. Babae ako, laan para sa'yo. Kahit saglit lamang kitang makapiling. Babae akong para sa'yo kahit saglit.